Siktus akinet janda ger yekil sesiga turpan eşhaber min irgan yokkan yırak yırakkan ışana kurme aman yaratan aşığa kurma yalgıştan saklan aman yaratan aman yaratan yıldızlı aya Gitseler karşı isken yil kaplansa tınga nıkılsın yine diksin yanımda bir şey kurma soğuşka mınga yanımda diksin yanımda sakla suyunu taplama verük olak hislerini vaklama verük uzar ömürler akkan su köbek ömür bergene seyumen gelek uzar ömürler isken yil köbek seyumen gelek seyumen gelek sakinet canında eğer yekilse sana kurkunç haber minirgen yoktan yırak yıraktan ışana kurme aman yaratan